Λοιπόν, από μένα θα μ' άρεσε μια αλήθεια, φίλε. Μόνο εγώ δεν ξέρω. Ποιος είσαι, είσαι ο Sex Pistols? Η αλήθεια βρίσκεται στο λόγο του Θεού. Ε, όχι, πατέρα. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Δεν λέω όνομα, είμαι μέσα από τα υπόγεια του Μάξιμου. Αρούρι, αρούρι και εσύ από τα υπόγεια. Πώς είναι να είσαι τσιράκι του Τζονακόπουλου, πόσο βήτα, πόσο πάτος στη ζωή σου έφτασες? Έχει πολλά υπόγεια, σου λέω, άκου την άδεια. Πώς γίνεται να είσαι τσιράκι του τελευταίου τροχού της αμάξης? Δεν έχω χειρότερο. Γεια σου. Λοιπόν, άκου να δεις την αλήθεια. Από τότε που αποκλειστήκαμε την Eurovision, ο σύντροφος Καρανίγας έπεσε σε βαριά κατάθλιψη. Και υποσχέθηκε ο Αλέξης ότι η Eurovision δεν θα ξαναμείνει έξω. Πρέπει να βρούμε σύμμαχους. Συμμάχους, παιδί μου, σύμμαχους. Τι έγινε η συμφωνία η μεγάλη? Εξασφαλίζαμε άλλο ένα δεκάρι στην επόμενη Eurovision. Μα τελειώ θα γίνει. Να πούμε και την Αλβανία άνω κι άνενα. Να τελειώνουμε άμα είναι. Φίλε, πάμε και για άλλο. Πάμε για άνω Θράκη, πάμε άνω Εύρω. Έχουμε πολλά να πούμε αν θέλουμε. Έχουμε πολλά. Είναι πολλά γράφη γύρω-γύρω. Όλα συμμετέχουν. Είναι δωδεκάρια. Θέλει συμμαχία, σωστό. Μπορώ να δώσω μια πρόταση για το όνομα. Τώρα το είπαμε. Τι προ, άντε πείτε και εσείς, άντε. Καινούριο. Α, άλλο. Ναι, να τους μεταθέσουμε το πρόβλημα, να έχουν πρόβλημα με τους άλλους γείτονες. Πώς να τους πούμε? Νότια Δημοκρατία της Σερβίας. Ωραία, μακελιό θα γίνει, μαδομούνι. Ανατολική Δημοκρατία της Αλβανίας. Αυτή είναι η αστεία του εθνικοπατριώτη τώρα, τα ξέρω εγώ αυτά. Ελένα, για πες. Τι καλό. Βρε, έχετε χιούμορ εσείς στα εθνίκια. Τρομερό, τρομερό. Μακριά από τη χώρα μας να είναι και πρόβλημα να μην είναι. Άντε, να είσαι καλά, με χόρτασες. Γεωπολιτικά παιχνίδια και αριστερός έρωτας. Προοδευτισμός. Δεν σ' άρεσε? Μ' αρέσει ο προοδευτισμός γενικώς. Πάντως σοσιαλισμό αυτοί δεν θα φέρουν. Οπότε... Γιατί? Σοσιαλισμό θα φέρουν, οπότε ας γελάσουμε τώρα μία και καλή. Δεν είσαι πιστός, μήπως δεν πιστεύεις και στην Εκκλησία? Θέλει πίστη, γιατί πώς θα έρθει ο σοσιαλισμός άμα δεν πιστεύουν? Είδες πουθενά απίστους να τους κάθεται θαύμα? Έτσι, όχι. Και αλλιώς η ελπίδα έρχεται και πεθαίνει για τελευταία. Τι έρχεται, πάλι έρχεται. Ό,τι ήρθε, ήρθε από ελπίδα. Αυτό ήταν. Ό,τι είδες, είδες. Σε ελπίδα, 3 χρόνια περάσαν, 3,5. Λοιπόν, είναι ό,τι καλύτερο είχαμε σε ελπίδα. Τέλος. Είσαι υπέροχος, τα φιλέλια μου, στα παιδιά. Ναι, όλοι στη Μακεδονία, στο συλλαλητήριο. Δεν θα λείψει κανείς. Πάλι συλλαλητήριο, πάλι Μίκης Θεοδωράκης, πάλι αδέρφια μας φασίστες. Πάλι σας αγαπώ με εριστικό τρόπο, τι. Μην μη διακόπτεις, Απόστολε, του φασιστικού, του κομμουνιστικού σύστημα να κόβουμε τον άλλον. Άστο λίγο. Να μιλήσει και η Χρυσή Αυγή. Ναι, λέγε τη μαλακία σου. Και η Χρυσή Αυγή και τη μαλακία μου, να την πω. Συλλαλητήριο στη Μακεδονία, όλοι. 3 εκατομμύρια θα είμαστε κάτω. Θα βουλιάξει το Σύνταγμα. Μη βουλιάξει πολύ. Ή μάλλον άμα βουλιάξει το Σύνταγμα θα βολέψει να πηγαίνουμε για μπάνιο πιο κοντά. Μην τραβιόμαστε. Στα σκατά που είστε τώρα και διαμαρτυρ. Εμείς θα μιλήσουμε για τη Μακεδονία. Τι θα πείτε, τώρα να πάμε σε άλλη διεκδίκηση. Ελλάδα, μόνο Μακεδονία αυτό. Τώρα να πάμε σε άλλη διεκδίκηση. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ελληνικός. Όχι στην ονομασία Βόρειος Μέγας Αλέξανδρος. Σας έχω χεσμένο. Όχι Βόρειος Μέγας, μόνο Νότιος. Κύριε Μπαρμπαγιάννη. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν η Μακεδονία είναι ιερή. Εσείς προσωπικά έχετε ιερό μικρό όνομα αντικειμενικά και υποκειμενικά για μένα το επίθετό σας. Αποστόλης. 12 Απόστολοι του Ιησού. Αμάν. Και Μπαρμπαγιάννης είναι κάτι προσωπικό για μένα. Θα το χάσουμε με τις μαλακίες. Μην το διαπραγματευτεί ο Τσίπρας. Μην το διαπραγματευτεί ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έχει γίνει περιζήτητος για τις διαπραγματεύσεις στις άλλες χώρες. Όποιος θέλει διαπραγμάτευση κάτι να πάρει από την Ελλάδα να διεκδικήσει, τον Τσίπρα θέλουνε. Κερδισμένοι θα βγουνε, ξέρουνε. Όταν ήμουν μικρός, ο παππούς μου έλεγε ο Μπαρμπαγιάννης αυτό, ο Μπαρμπαγιάννης το άλλο. Και εννοούσε τον Ιωάννη Μεταξά. Αμάν. Είχαμε, δεν είχαμε, έγινε το χαρτί των Αμερικανών. Τι έγινε? Τους βάλουνε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή. Τι να κάνουμε, χρειαζόμαστε συμμάχους για να συμμετέχουμε στις επόμενες ειρηνευτικές διαδικασίες. Μην είμαστε μόνοι μας, όσο περισσότεροι βρώμικοι τόσο καλύτερα. Αυτά τα έσχητα καταψηφίζει το ΚΚΕ. Άσε μας μαρικήσει τώρα, αυτό σε μάρανε. Κουράγιο να έχει. Ναι, καλά. Θα είσαι με το Φίβο, ρε. Με το Φίβο, ναι. Να παίξεις, ρε, το που είναι άνε τέτοια ώρα η αγάπη μου. Και λείπει όλη νύχτα από το κρεβάτι μου. Ρε, ή Ακυπάνου, τι από τα δύο θέλεις? Δεν έχω πρόβλημα, τα παίζω όλα. Ε, παίχτα, λοιπόν. Τα παίζω όλα, τα παίζω όλα. Κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Εμείς θέμε, ρε, που σ' ακούμε, ρε, εμείς. Ποιος θέει, εγώ φταίω που μ' ακούτε. Εγώ φταίω που μ' ακούτε. Το παίρνω πάνω μου. Εγώ φταίω. Εγώ που είμαι ακαταμάχητος και δεν μπορεί να κάνετε αλλιώς. Σας αναγκάζω, σας εγκλωβίζω. Τουλάχιστον οι πιτσιρικάδες, εμείς είμαστε και σε κάποια ηλικία. Άι, μωρή γριά, δεν τρέπεσαι που με παίρνεις. Κλείσε να πάρει κανένας νέος. Άντε, ρε, 45 χρονών γριά. Ούστια. Λούγκρα. Άλλο αυτό, μην μπερδεύεις τα θέματα. Έλα ρε Λεβέντη. Έλα ρε μάνα μου. Ζεσταίνεσαι. Εδώ είμαι σε φάση έργα όμνες. Έχεις τον ανατήρητο, τον ανεμιστήρα από κάτω και σου κάνει αέρα. Έχω καψώσει, έχω πάρει φωτιά, κάνω αέρα στο πράγμα. Δεν μου λες δε βαλικάρι. Πώς το βλέπεις τον ηγέτη μας, εντάξει, τα πάει καλά. Δεν τα πάει άσχημα, δεν τα πάει άσχημα. Τα πάει καλά, ε. Ναι. Λέω εγώ τώρα, με το φτωχό μου το μυαλό τώρα, εγώ, γιατί εγώ και είμαι ένας φτωχός πληθυντήμιος οικοδόμος. Αν δεν υπήρχε τώρα το μακεδονικό να μιλάνε όλοι. Τι εννοείς, ότι θα μιλάγαμε για τον ένφια, για τις δηλώσεις και όλα αυτά, αποκλείεται. Θα μιλάγαμε φιλαράκι για τον ένφια που αυξάνεται, θα μιλάμε και για τη βενζίνη που έχει πιάσει τα φόρα. Αϊ, καημένε τώρα με τι ασχολείσαι. Θα μιλάγαμε για τους φόρους που έχουν φτάσει τα δάνη. Σε λίγο θα πεις ότι ήταν και οργανωμένο σχέδιο. Θα μιλάγαμε, φίλε, για το προσωπρόθεσμο που ψηφίσαν τώρα, το οποίο θα ισχύει για τα επόμενα 4-5 χρόνια, δεν ξέρω πώς θα λέει. Θα μιλάγαμε για τις συντάξεις που έχουν κοπεί, θα μιλάγαμε για φορολόγητο που κόβουν, θα μιλάγαμε για την ανεργία και σιγά μην μιλάγαμε για αυτά που έχει ελεύθερη ξαπλώστρα, θα λέγαμε. Και τους μισθούς πείνας, φίλε, που δίνουν 300 και 400 ευρώ στα παιδάκια. Άσε μας καημένε τώρα που μας πήρε ο πόνος. Θα μιλάγαμε για το προσφυγικό που το έχουν κάνει. Θα μιλάγαμε ποιος έφυγε από το Game of Love, χέσε μας. Και θα μιλάγαμε, φίλε, και για την εγκληματικότητα που δεν κάνουν τίποτα. Συνεχώς, ναι, κυρίως γι' αυτό. Αυτή η εγκληματικότητα που δεν κάνουν τίποτα και συνεχώς υπάρχει, μήπως είναι και αυτό μια συμφωνία με τους Αμερικανούς να πάρουμε και εμείς όπλα, να έχουμε σπίτι μας, να τελειώνουμε. Τυχαίο! Δεν ξέρω. Πολλά σκέφτομαι. Αν μπει σε συνωμοσιολογία, τα σκέφτεσαι όλα αλλιώς. Έλα, γεια! Έλα, αγόρι μου. Έλα. Το πόδωνι. Πογόνι, μπάτσι, γούρνια, δολοφόνοι, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, την Παρασκευή, επειδή θα παίξει πολύ μακεδονικό, ξέρεις τι θυμήθηκα. Χορεύαμε εκεί κοντά σε 2000 rave, trans, στο Μακεδονία, σε ηλεκτρονική μορφή. Μακεδονία. Η Πριόνια, στη Βιέντα χορεύαμε, ωραία χρόνια. Λοιπόν, θέλω να μου ξάρεις αυτό και να θυμόμαστε Μακεδονία ελληνική και πίτσα ιταλική. Αυτά τα δύο. Πίτσα ιταλική τηλεπτή, όχι μαλακίεσαι. Αν και εγώ με τις καναδέζικες, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει πιο πολύ η καναδέζικη. Με την ιταλική γίνεσαι λίγο χάλια. Η καναδέζικη είναι αλλιώς. Καλαβρέζικη. Καναδέζικη, καναδέζικη, καναδέζικη. Πάτε. Καναδέζικη είναι καλή. Που στο κάτω-κάτω να στηρίξουμε και ένα φίλο Καναδό να έρθει εδώ πέρα να μας πάει τα ξεσορυχία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο αετός ο Τσίπρας στον ακαθόρατο μισθό βρήκε το 7,51 βρήκε και το 1 το ευρώ, επειδή είναι πολύ μεγάλη γάτα. Αν θυμάστε την ταινία με τον Κωνσταπαγιανόπουλο, που γι' αυτό χτυπάει κουδούνα, κάποια στιγμή λέει ο Βουτσάς, σε εσάς κύριε Τάδε, χρωστάμε 500 στους ψυχοδραχμές και 50. Και λέει ο Παπαγιανόπουλος, άστα αυτά, ρε, στρογγυλά νούμερα. Να λέει ο Τσίπρας λοιπόν 7,51, να ακούγεται ο Παπαγιανόπουλος, άστα αυτά, στρογγυλά νούμερα. Και να πετάγεται από πίσω μετά από αυτά, γιατί, να του πάμε το ανθρώπου τη δεκάρα. Σε εσάς κύριε Καψοκεφάλαια, η εταιρεία μας οφείλει 751 ευρώ. Και 10. Βρεάτη δεκάρε, στρογγυλά νούμερα πες. Γιατί αν φάμε τον ανθρώπου τη δεκάρα, ε? Εμείς είμαστε μια αξιοπρεπής επιχείρησης που μας βγάζουν όλοι το καπέλο. Είμαστε αριστεροί, είμαστε ριζοσπάστες. Βεβαίως, αυτό να λέγεται κύριε. Παραγγελιά, το story της ζωής μου. Μια κυρία που ζητούσε το θέατρο, που είχε δει στο θέατρο. Το θέατρο Horn. Μπράβο. Μπράβο, είσαι vintage, ωραίος. Αυτή είναι η πεθερά μου. Η πεθερά σου είναι. Λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα. Παρακαλώ. Ναι. Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία μου. Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Horn. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Horn. Horn? Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς. Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω? Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο, να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ. Αυτό δηλαδή κέρδισα. Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας. Τι λέτε? Καλέ, ναι. Εγώ νόμιζα μια παράσταση. Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε. Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε. Είμαστε γενναιόδωρος σταθμός. Αν παίρνατε σε κανένα μικρό, ναι. Αλλά πήρατε στον πρώτο σταθμό. Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω. Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω. Μη χειρότερα. Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία. Δηλαδή το θέατρο Χορν πού είναι? Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε. Καλά. Εντάξει. Ναι. Αλλά είναι 21% φόρος πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι. Α, δεν μπορώ. Α, αυτό σας πείραξε. Ναι. Αυτό, Έλληνας κανονικός. Δεν έχω χρήματα. Η γυφτιά πάνω απ' όλα. Όχι, ότι δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Διαπίστωση κιόλα. Ναι. Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι. Ναι. Αλλή μόνο. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς. Κι όσα τραγούδια έχω αναπτύσσει, μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Θέλω ένα τραγούδι, το κάθε φορά με τον Γιάννη Κότσιρα. Ναι, καλά. Έλα, γεια. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φύλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. Ο πρόξενος, αυτός είναι ο πεθερός μου. Ο πρέσβης, ο πρέσβης Μαυρομιχάλης. Α, μπράβο. Λέγομαι Μαυρομιχάλης. Μαγιά σας. Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, τον κακό στο καιρό γαϊδούρι. Γιατί μιλάτε έτσι. Ας αυτός που είστε και που τ***λες. Πιπέρι. Εκεί μέσα, τον κακό στο καιρό. Χριστό παιδί. Χριστός. Το διάλο ρε ζηλεύετε τον τόπο, κατάρματα. Σαν ατσάλινο τείχος που αλήγει στο αρμάκι. Σαν παιδεία των τίμιων μαχών. Με αρχηγού στα Μαρινιώτη το Σαράφι. Τον Άρη που νημάνε στον Άρη που στρατού. Με αρχηγού στα Μαρινιώτη το Σαράφι. Τον Άρη που νημάνε στον Άρη που στρατού. Ωραίο μου γκομενάκι. Μανάρα μου. Ποια Παρασκευή θα είναι εκείνη που θα ξεκινήσουμε οι παραγγελίες με ατσάλινο τείχο? Θα φανεί. Ίσως αυτή η Παρασκευή, θα δούμε. Γιατί μου είχες πει ότι υπάρχει έτσι μια φιλοσοφία, κάτι και. Ναι, ναι, τα είχα και εγώ. Λέω κάτι δικαιολογίες του κόλλου, αυτά που λέω στις γκόμενες. Ναι, υπάρχει. Δηλαδή το ξέχασες, ναι. Τι είναι. Δεν το ξέχασα. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Έκρινα πως δεν έπρεπε ακόμα. Τώρα κρίνεις ότι πρέπει. Ναι. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Έλα, γεια. Δίχως τάξα αεροπλάνα, μόνο μόνιμους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Με καθοδήγηση λαμπρή τ' αρχηγού μας του Άρη, σε ψυχά ο αγγελωτός του φασισμού. Με καθοδήγηση λαμπρή τ' αρχηγού μας του Άρη, σε ψυχά ο αγγελωτός του φασισμού. Και η γυναίκα μου είναι Αγγλικού, τα ιδιαίτερα. Τι οικογένεια είναι αυτή? Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μπαλούρδο? Ο ίδιος, ναι. Μ' ακούτε? Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι, παρακαλώ, πείτε μου ποιος είναι. Θα τηλεφωνώ εκ μέρους του Τσίγκρη του Παναγιώτη, μου έδωσε το τηλέφωνό σας. Τι θα θέλατε, κύριε Μπαλούρδο? Ναι, μ' ακούτε? Εγώ σας ακούω. Γιατί δεν μου λέτε, πείτε μου. Σας λέω, δεν μ' ακούτε, μάλιστα. Είπατε από τον κύριο Τσίγκρη, παρακάτω. Μάλιστα, είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Συγχαρητήρια. Μου είπατε ότι ενδιαφέρεστε για τις κόρες σας. Για τις κόρες μου, ναι. Μάλιστα. Θέλετε να αγοράσετε μία? Δεν σας καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς, δεν είστε καθηγήτρια αγγλικών? Ναι. Θέλετε να αγοράσετε μια κόρη? Πουλάω την κόρη. Καραβό, κύριε! Τίποτα, ήταν ένα χιουμοράκι γιατί σαν Μπαλούρδος έχω χιούμορ. Πείτε μου λίγο, εσείς κάνετε μαθημάτα σπιτιά? Μάλιστα, κάνω μαθημάτα. Πόσο πάει η ώρα? Δεν αγοράζω χώρες, αναλόγως το επίπεδο. Θα μου πείτε την ηλικία τους? Είναι 10 και 12. Έχουνε κάνει καθόλου αγγλικά? Έχουνε κάνει, ναι, καθόλου αγγλικά. Έχουνε κάνει ή δεν έχουνε κάνει τώρα? Αυτό που μου απαντήσατε, που με ρωτήσατε. Ξέρετε κάτι, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και έχω μάθημα, θέλετε να συνεννοηθείτε? Πείτε μου λίγο πόσο πάει η ώρα, να ξέρω πάνω κάτω που παίζουν τιμές. Μα θα πρέπει να με ακούτε. Πάνω κάτω, ένα εύρος τιμών. Πριν χάσουμε το ευρώ, να μάθουμε το εύρος των τιμών. Δεύτερο χιουμορ. Πείτε μου ένα εύρος, να ξέρω πάνω κάτω, κυρία μου Αγγλικού. Ναι, καταρχάς δεν είμαι Αγγλικού, είμαι καθηγήτρια Αγγλικών. Εντάξει τώρα, εκεί θα τα χαλάσουμε, Αγγλικά δεν διδάσκεται. Και Αγγλικού, Αγγλικά λέει και καθηγήτρια Αγγλικών τα ίδια λέει τώρα, ρε Μπαλούρδο. Καταλαβαίνω, είπαμε να κάνουμε χιουμοράκι, αλλά μιλάμε 5 λεπτά και δεν έχουμε συνεννοήσει. Εμά σας λέω πόσο πάει η ώρα και δεν μου λέτε. Α, σας εξηγώ, πηγαίνει αναλόγως με το επίπεδο. Ωραία. Άλλη τιμή παίρνω στο Junior A και άλλη τιμή παίρνω στη Lower. Καλά, Lower είναι και πιο μερακλείδες. Να σας πω, πείτε μου λίγο, έρχεστε στο χώρο μας ή ερχόμαστε εμείς στο χώρο σας? Εγώ έρχομαι. Στο χώρο μας. Ωραία, ελεύθερα πιασήματα. Ορίστε. Ελεύθερα πιασήματα. Δεν σας καταλαβαίνω. Τσιμπουκάκι, πισοκολλητό στα γόνατα. Είσαι μεγάλος μαλάκας εσύ, αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας. Καλέ, στα αγγλικά θα τα κάνουμε. Βρήκα επιτέλους κάτι να σπάσω την ανία. Θα πάω στην πολυσμανία. Ε, Αποστόλη μου, σε έχω ακούσει τόσο καιρό και μου κάνει εντύπωση το εξής. Δεν έχεις φτιάξει, δεν ξέρω αν ξέρεις, ένα τραγούδι, το Πολυσμανία από Παπυλώνα. Ναι. Θα μπορούσες όλο αυτό να το κάνεις έτσι ένα ποτφουρί με πολύ Μπαλούρδο. Δηλαδή, το όλο το τραγούδι είναι ο Μπαλούρδος όπως τον ακούω. Με έχει πιάσει και τα αριστερά μου χέρι. να έχει πεθάνει το ρημάδι. Από το ξύλο που ρίξαν. Μίξεις σε κλιματίες με παπακιά. Ξύλος επικίνδυνα παιδάκια. Το χέρι μου πιάστηκε επειδή μας είπαν τώρα από την υπηρεσία να δέρνουμε με το αριστερό χέρι. Έξτρα φράγκα από μπαράκια. Καλό παιδί, η μαμά το κάνει μάκια. Επί Σαμαρά, δέρναμε με το δεξί χέρι. Το καλό, το γυμνασμένο. Τώρα λέει, δόθηκε εντολή από τους καινούριους να δέρνουμε με το αριστερό. Αγκαζέ με οικοδόμους και με κνίτες σε πορεία. Τόβα σε μια πατρίδα με ιστορία. Από ένα άστρα θα υπακούω σε άστρα. Χοιρινό με πατάτες στη γάστρα. Θα χτυπάτε λέει μόνο με το αριστερό σας για να φαίνεται στις κάμερες. Με το αριστερό κύριε, εγώ τραβάω μόνο μαλακία. Τι μου ζητάς να χτυπάω, δεν είναι το δυνατό μου. Θα μας ξεκάνουν οι βρωμιαρές. Y hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas. Αυτό θα ήθελα, μπορείς να μου βάλεις το Radio Vallecano από τους Κάπε. Con dos tetas en la mano, soy del Radio Vallecano. En el campo eres mi hermano. Upa, el Radio Vallecano. Y yo no soy de Vallecas. La la la la la la. Pero me suda las tetas. Vallecas libre. Θέλω λοιπόν την Παρασκευή να βάλεις αυτά που έλεγε τα ουσιαστικά. Μην τα βάλεις όλη τη συνομιλία, γιατί είναι πολύ. Πολύ για την εκπομπή είναι πολύ, δεν είναι πολύ. Αυτά που έλεγε η Μπενάκη στον Παπούλια πρέπει να μας συμβεί. Βρήκατε ήρωες. Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν. Ζήτω η Ελλάδα! Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Και το working class hero of the Beatles που σημαίνει Liverpool. Keep it doped with religion, sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. Κατέληξα σε νέο συμπέρασμα. Εσύ με αγαπάς πιο πολύ από ό,τι σε αγαπάω εγώ. Πού το κατάλαβες, καρφώθηκα ρε γαμώτα. Αυτό κάνω πάντα. Είδες που το κατάλαβα. Πού? Γι' αυτό μου καθυστερείς αυτό το γαμώτο κομμάτι που σου έχω ζητήσει τις παραγγελίες. Για να σε ψήσω, ναι. Για να με αναγκάζεις να σε παίρνω κάθε τόσο. Αυτό. Γιατί θέλεις να ακούς, να σε λέω μωράκι, τεκνάκι, κάποιο. Μα δεν μου το λένε και πολύ. Συγγνώμη κιόλα. Θες να το ακούσεις. Με έχουν στη στέρηση. Ναι, γιατί δεν το βάζεις τόσο καιρό. Το κάνεις για να αναγκάζουμε να σε παίρνω τηλέφωνο και να σου λέω. Αυτά τα ωραία. Πάρε με. Ομορφογκόμενε. Αυτό. Καβλίγκουρα θα έλεγα εγώ καλύτερα. Πότε θα το ρίξεις το κομμάτι? Δεν ξέρω, θα δω. Να η ώρα που μας ήρθε και σαν τι έλαξε πάει. Στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή που αντυχεί στον αέρα τεραστέρα. Επανάσταση θα διώξουμε τη στραβιά. Μια φωνή που αντυχεί στον αέρα τεραστέρα. Επανάσταση θα διώξουμε τη στραβιά. Μου κρίζει τη σημαία, κυματίζει τη βαμμένη μες στο αίμα του λαού. Κατακόκκινη τη νύχτη μας αγγέλει με ένα ζήτο γύρω γύρω από παντού. Κατακόκκινη τη νύχτη μας αγγέλει με ένα ζήτο γύρω γύρω από παντού.